من كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنين محترم مسلمانlar, birkaç hususu açıkladıktan sonra geçen ders devam ettiğimiz mevzuyu yine yürüteceğiz. Açıklaması, açıklanması icap eden birkaç mevzu var, birkaç mesele var. Onların başında bu vaaz-ı nasihatları teyiplerle bantlara tespit etmek isteyen kardeşlerimizi bilhassa daha dikkatli, daha sıhhatli bir gayrete teşvik ediyorum. Öyle ki bu bantlar birçok yerlere, birçok köylere, birçok ellere, birçok evlere gidiyor, açıp dinliyorlar ve bir ölçüde istifade ediliyor. Ancak almasını bilmeyen veyahut bozuk alan dalgalı, gürültülü, ayarsız bir şekilde makinayı çalıştırmasını bilmeyen kardeşlerimiz katiyen bu nasihatları bantlara almasınlar. Alırken de sağlam, dayanıklı ve sıhhatli bantlara alsınlar. Piyasada en düşük, en ucuz, en kalitesiz, adi bantlara vaaz-ı nasihatı alıp dağıtanlar vebal altındadır, günah altındadır. Onu alıp da dinlemek isteyen Müslüman dinleyemezse, adi bir bantın içinde vaaz-ı nasihatı tam manasıyla dinleyemezse, onun vebal ve günahı onu veren insana yeter de artar bile. O halde bunu ciddiye almalı, sağlam bantlarla çalışmalı ve iyi almalı. Ayarını, makinasını iyi bilmeli. Ayarsız, tecrübesiz, makinası üzerinde bilgisi olmayan kimse bu işe hiç teşebbüs etmemeli ve başkasından bunu temine çalışmalı. Alındıktan sonra da o şekilde bırakılmamalı, mutlaka bir başkasına, bir başka cemaate dinletmeli, duyurmalı, tebliğ etmeli, dağıtmalı. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz biliyorsunuz, veda haccında, veda hutbesini irad buyururlarken sonunda şöyle buyurmuşlardı: لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. Burada hazır olanlar bu konuşmamızı, hutbemizi dinleyen müminler, dinleyemeyen, burada hazır bulunmayan Müslümanlara aynen tebliğ etsinler, aynen onlara da söylesinler, aynen onlara da dinletsinler buyurmuşlardı. Tıpkı bunun gibi bugün de bu çalışmaları, bu konuşmaları, bu nasihatları sağlam ve sıhhatli, tertipli, düzenli, teknikli bir şekilde bu bantlarla daha bir hayli insanlara duyurmak, anlatmak ve aktarmak mümkün olacağından bunu sağlam yapmak lazım. Bunu ciddi yapmak lazım ve bunun üzerinde iyi durmak lazım. Gelişi güzel, işte 3-5 kuruş paraya tenezzül ederek bu işi çürüye, hafife almamalı ve sıhhatli bir şekilde yalnız Allah rızası, Resul-i Zişanımızın muhabbeti için yapmalıdır. Göreceksiniz ki çok daha faydalı ve hizmetli olacaktır. Bu şekilde bir de makinasını evde hazırlamayan kimseler var.